Кохана, зроби мені імпічмент для повного щастя мого. Будь ласка, кохана, імпічмент, зроби, зроби мені його. Кохана, зроби мені імпічмент, я ще не занадто молод. Будь ласка, разочок, імпічмент, а я зроблю тобі дефолт. Кохана, не треба кричати, сусіди покличуть міліцію. Увага, готуйте мандати, вступаю з тобою в коаліцію. Щастя мого! Будь ласка, кохана, імпічмент! Зроби, зроби мені його! Impeachment!